У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Аляксандр Стук, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стук выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Прадстаўнікі партыі БНФ падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае шэсце на дзяды. Гэта ды іншае пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. На Нью-Йоркскай фондавай біржы адзначаецца лёгкі ўздым пасля адкрыцця. Паведамляецца, што інвестараў заахвоціў план федэральнага рэзерву набыць пратэрмінаваныя крэдыты ў банкаў. На галоўных еўрапейскіх фондавых біржах пасля кароткага ўздыму ў часе адкрыцця працягваецца падзенне ставак. Падзенне адзначаецца на біржах у Лондоне, Парыжы і Франкфурце, а таксама на азіяцкіх біржах. Падобныя звесткі прыходзяць з багатых нафтай краінаў Персідскай затокі, дзе Саудаўская фондавая біржа, найбуйнейшая ў рэгіёне, знізіла стаўкі на 9%. Міністры фінансаў Еўразвязу на сустрэчы ў Люксембурзе пагадзіліся ўзняць гарантыю мінімальнага банкаўскага дэпазіту да 68 тысяч даляраў, больш як утрая ў параўнанні з цяперашнім узроўнем. Два японскія і адзін амерыканскі навуковец японскага паходжання атрымалі Нобелеўскую прэмію ў фізіцы. Каралеўская шведская акадэмія навук сёння ў Стакгольме абвясціла, што народжаны ў Токіа амерыканец Ёціра Намбу ды два японскія фізікі Макота Кабаясі і Тасіхіды Маскава ўзнагароджаны за даследаванне элементарных часціц. Навукоўцы падзеляць паміж сабой прыз у памеры амаль 1,5 мільёна даляраў. Амерыканскія вайскоўцы паведамілі, што афганскія каліцыйныя сілы забілі 43 падазраваных ваяўнікоў Талібану ў сутыкненнях на поўдні Афганістану ў раёне Калат правінцыі Забул. Ні афганскія, ні замежныя вайскоўцы не пацярпелі. Сёння міністр абароны США Роберт Гейтс прыбыў у Македонію, дзе ён наведае сустрэчу міністра абароны краінаў рэгіёну. Раней ён наведаў Косава. Гейтс заявіў, што мэта ягонага візіту ў Косава – наведаць амерыканскіх вайскоўцаў. Гейтс адхіліў меркаванне, што ягоны візіт меў на мэце як-небудзь дэманстраваць крок з увагі на Расію, якая выступае супраць незалежнасці Косава. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабоды, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аляксандр Лукашэнка наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай арганізацыі. На сустрэчы сярод іншага Лукашэнка заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасцяў дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам аб праядзе дзенні на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграмы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных спраў Фінляндыі Аляксандр Стук наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацыяў. Аляксандр Стук сустрэўся са сваімі беларускімі калегамі Сергеем Мартынавым і Аляксандрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Кайноскі. Аднадзённы візіт у Менск дзейны старшыня АБС Аляксандр Стук пачаў сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым, на якой адзначыў імкненне Беларусі быць актыўным сябрам АБС і выказаў намер інтэнсіфікаваць адносіны з Менскам. Пазней адбылася ягоная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам. Апошні заявіў на ёй, што Беларусь гатовая супрацоўнічаць з Еўразвязам пры павазе з боку Еўропы да інтарэсаў і традыцыяў беларускай дзяржавы. Цытую: «Не патрабуйце ад нас таго, чаго мы сёння сёння не можам зрабіць, заявіў Александр Лукашэнка. Александр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусію. Цытую: «Пара перагарнуць старонку ў адносінах паміж Еўропай і Беларусію. Мы адчуваем, што пасля крызісу ў Грузіі баланс зрушыўся на ўсход. Унутры еўразвязу правільныя настроі, і мы бачым, што Беларусь рухаецца ў правільным кірунку». Канец цытавання. Пры гэтым спадар Стуб прызнаў пазітыўныя змены ў парламенцкіх выбарах у Беларусі ў 2008 годзе ў параўнанні з 2004. Пасля гэтага Александр Лукашэнка заявіў, цытую: «За сказанае вамі мы гатовыя прагаласаваць, каб вы былі пажыццёвым старшынём АБСЕ». Канец цытавання. Перад сустрэчай з дзейным старшынём АБСЕ беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка меў спатканне з кіраўніцтвам КДБ, на якім заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасцяў развіцця дыялогу з Захадам. Паводле Александра Лукашэнкі, міжнародным назіральнікам ад АБСЕ на гэтых выбарах былі дадзеныя ўсе магчымасці для назірання, але не было дазволена лічыць галасы. «Даць лічыць галасы – гэта прынізіць беларускі народ», заявіў Александр Лукашэнка. Тое, што дзейны старшыня АБСЕ сустракаецца як з уладамі, гэтак і з апазіцыяй ды прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, сведчыць пра збалансаванасць ягонага візіту, лічыць адзін з запрошаных на сустрэчу з Александрам Стубам Анатоль Лябедзька. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі паведаміў «Свабодзе», што перад сустрэчай лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў правялі кансультацыі і выпрацавалі агульную пазіцыю. «Мы лічым важным і неабходным камунікацыі, але зараз хотели бы зафиксовать увагу международной супольности на пытании створения умов для того, как у Беларуси отбывались выборы, а не их имитации. И мы не супрот того, как сдымались санкции поступово, покроково, але это повинно быть привязано до неких конкретных кроков сбоку белорусских улад. И нам подается, что в ближайший час таким кроком могло бы стать изменение выборшего законодавства и практики применения этого законодавства». На думку спадара Лябедзькі, самое важное в этом визите, что конкретно пропануе дзейны старшыня АБСЕ официйному Менску. Расказаў Валер Каліноўскі. І ён жа пабываў на выніковым брыфінгу Александра Стуба і міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава. І ў яго мы запытаемся, ці былі нейкія канкрэтныя прапановы беларускім уладам з боку дзейнага старшыні АБСЕ. Валер Каліноўскі цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Валер, добры дзень. Добры дзень. Ну, ведаеце, складана гаварыць пра тое, што нейкі ёсць канкрэтныя прапановы ўжо, гэта яшчэ рана, але былі новыя чарговыя цікавыя больш-менш заявы, да якія варта звярнуць увагу. У прыватнасці, Александр Стуб сказаў, што ён як міністр замежных справ Фінляндыі павінен падрыхтаваць справаздачу аб сваіх перамовах на сустрэчу міністраў краінаў еўразвязу ў Брусэлі, якая адбудзецца ў бліжэйшы панядзелак. Паводле спадара Стуба, еўразвяз цяпер рыхтуе высновы адносна Беларусі. Учора аналізам беларускай тэматыкі, беларускіх выбараў, у тым ліку, займалася працоўная група, а сёння яе абмяркоўвалі амбасадары краінаў еўразвязу. І ёсць яшчэ адкрытыя пытанні. Сярод іх спрашчэнне працэсу атрымання беларусамі шэнгенскіх візаў і існуючая забарона еўразвязу на выдачу візаў беларускім чыноўнікам. Якія будуць канкрэтныя рашэнні, спадар Стуб парэкамандаваў пачакаць да панядзелка. Увогуле ж, на думку Александра Стуба, настаў час паглядзець з новага пункту гледжання на ролю Беларусі ў міжнароднай супольнасці. І ён бачыць цяпер першыя крокі ў правільным кірунку. І Александр Стуб, і ягоны беларускі калега Сергей Мартынаў заявілі, што неабходна адкрыць новую старонку ў дачыненнях Беларусі і АБСЕ, і пры гэтым Сергей Мартынаў дадаў яшчэ, што і з еўразвязам. Ну, а ацэньваючы мінулыя выбары палаты прадстаўнікоў, спадар Стуб прызнаў, што яны не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі паводле стандартаў АБСЕ, хаця пэўныя паляпшэнні былі заўважаныя. Але канчатковае меркаванне, канчатковую выснову спадар Стуб збіраецца зрабіць пасля ягонай сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Дзякуй, Валер. Валер Каліноўскі прысутнічаў на выніковым брыфінгу па выніках сустрэчы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава і дзейнага старшыні Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Александра Стуба. Ці змяніліся апошнім часам адносіны паміж Беларусю і Захадам? На такое пытанне адказалі людзі на гомельскіх вуліцах. В данный момент я новости не смотрю, но знаю то, что таких вот вылетых противоречий с Запада не слышал. Сейчас же выпустили у нас Козулина. Приезжал какой-то министр, и Беларусь дал денег нам. Нас не любят, это понятное дело. Не знаю, что будет дальше. Запад немножко начал уже с нами общаться. Это мне понравилось. А вообще-то Лукашенко повернулся немножко к Западу. Запад Лукашенко пока еще не признает. По-моему, улучшились. С Евросоюзом более-менее налаживаются связи. Уже более внимательно начали относиться к Беларуси, я вижу. Нет, если раньше мы ездили в Польшу свободно, да, во многие страны, то сейчас плата увеличилась за разрешение на въезд. И потом ведь не просто так сейчас получить визу для въезда. Если раньше я мог ехать, купить на границе ваучер или открыть визу и поехать, то сейчас это же проблематично. Ну, по крайней мере, шаги в этом направлении делаются. Это желание всех полепшить отношения не только с Западом, а и с Югом, Востоком, Севером. Это наше стремление. Всеми властями Беларуси политика направлена на это. Поскольку белорусский режим не может измениться, то не могут существенно измениться и отношения Беларуси с Западом. Мне кажется, что ухудшились отношения с Западом. Нам Запад не надо. Америка всюду лезет в нос, я не даю никому жить. Я лично никаких перемен не заметил. Выборы у нас не признали. Они все время на выборы приезжают. Они пускай бы лучше посмотрели наше законодательство. Посмотрели бы культурно. И наши законы, которые президент выпускает, которые противоречат нашей Конституции. Ничего не меняется. Наш президент просто пользуется ситуацией и все. Да он даже в последнем интервью согласился, да, говорит, последнего диктатора больше никогда в жизни не увидит. Людзі на гомельскіх вуліцах адказвалі, ці змяніліся апошнім часам адносіны паміж Беларусю і Захадам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка пра перадачу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Ці выгадна Беларусі прапанова выкарыстоўваць расійскі рубель у гандлі з Расіяй? Што дасць Беларусі ўвядзенне расійскага рубля ў якасці рэзервнай валюты? Ці азначае гэта яшчэ большай прывязкі Беларусі да Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Гэтая перадача прыкладна праз 20 хвілін, а зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёміць Таццяна Поклад і Сергей Шупа. У Менск з візытам прыбыў дзейны старшыня АБСЭ Александр Ступ, кіраўнік МЗС Беларусі Сергій Мартынаў, запрошаны на паседжанне міністру замежных спраў краінаў Еўразвязу. Каму выгаднае пацяпленне дачыненняў з Захадам? Наведнікі сайту свабода.орг выказваюць свае меркаванні. Снежныча са свабоднага Магілёва. Усё, што адбываецца ў Беларусі апошнія 14 гадоў, выгодна толькі аднаму боку – Маскве. Ева. Цікава іншае, як далёка Лукашэнка зойдзе ў сваіх гульнях і чым гэта абернецца для нас. Міка з Барысава. Захад замест фінансавання праграмаў запатрабуе дэмакратыі. І пасля, што асабіста Лукашэнку ад фінансавання? Яго кішэню больш цікавяць расійская нафта для перапрацоўкі і танны газ, які перапрацоўваецца ў Беларусі і прадаецца ў Польшу і Нямеччыну. У Менск прыляцеў Уладзімір Пуцін для ўдзелу ў паседжанні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Расійскі прэм'ер правёў сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Пра што прамаўчалі Пуцін і Лукашэнка, дыскутуюць наведнікі сайту свабода.орг. Язып. На гэты момант найлепшую навіною ёсць кошт нафты. Спадзяюся на далейшы спад. Найлепш да 30-35 даляраў за барэль. Адразу спыніцца гэтая абрыдлая балбатня пра імперыю і пацаны, крэмліны пачнуць з усімі дамаўляцца па-людску. Пятрусь каментуе слова Язепа. Гэтыя пацаны не ў стане генетычна дамаўляцца з іншымі ды суседзямі па-людску. Успомніце гісторыю, яе большая частка прайшла за часам, калі энерганосьбіты не ігралі ніякай ролі. Ясь. Пуцін пахваліў беларускія выбары. А чым расійскія выбары адрозніваюцца? На паўночным Каўказе за партыю ўлады прагаласавала 99, а ў Мардовіі яўка была нават 106%. Александр са Светлагорску. На мой погляд, да нас у Расіі ставяцца з разуменнем, як да блізкага народу. Алекс Александру. Спачатку пачытаў тое-сёе з гісторыі свайго народу, а потым ужо пісаў бы пра блізкі народ. Такія, як ты, абражаюць гэткімі выказваннямі калі не сябе, дык усіх сапраўдных грамадзянаў і патрыётаў. Раз мы ім патрэбны, то яны і будуць нам прадаваць танна. Іншая справа, што доўга гэта трымацца не можа. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Таццяна Поклад і Сергей Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных спраў Фінляндыі Аляксандр Стуб наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму пры канцы кастрычніка тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. Лідары незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былыя палітвязні Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч, не знайшлі паразумення наконт дзейнасці гэтай моладзевай структуры, расказвае Любоў Лунёва. Унутраны канфлікт паміж старшынём «Маладога фронту» Змітром Дашкевічам і ягоным намеснікам Артурам Фінкевічам стаў здабыткам галоснасці. Журналісты атрымалі два прэс-рэлізы. Адзін пра тое, што Артур, згодна з рашэннем Сойму арганізацыі, зняты з пасады намесніка старшыні, а з другога прэс-рэлізу вынікала, што дзейнасць і Фінкевіча, і Дашкевіча на кіраўнічых пасадах прыпынена да пачатку з'езду, які адбудзецца напрыканцы месяца. Змецер Дашкевіч абвінавачвае Артура Фінкевіча ў дэструктыўнай дзейнасці, якая можа пацягнуць за сабой раскол арганізацыі. Артур Фінкевіч збіраўся правесці фіктыўны з'езд, шукаў дэлегатаў, любых людзей, якія б маглі яго на з'ездзе патрымаць. Калі зразумеў, што гэта яму не ўдасца, пачаў ствараць нейкія новыя ініцыятывы арганізацыі. Таму была вынесена строгая вымова, ён не адступіўся ад сваёй дзейнасці. І калі было зразумела, што гэтыя інтрыгі, мелкія групы людзей, такіх як Дранчук і Фінкевіч, ніхто не патрымае, ён пачаў заяўляць аб тым, што працуе на развал арганізацыі, на з'ездзе абвесціць аб выхадзе там многіх структур. Артур Фінкевіч у сваю чаргу абвінавачвае Змітра Дашкевіча ў таталітарных замашках. Все гэта адбылося толькі таму, што ёсць два бачання аб развіцці «Маладога фронту». Адзін бок, бок Дашкевіча, больш агрэсіўна настроены. Дашкевіч хоча захаваць сваё месца старшыні арганізацыі і вынішчыць любое інакамыслі. У яго з'явіліся таталітарныя замашкі, і насамрэч, калі мы змагаемся за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі, лічу, што мы не маем права быць такімі ж, як Лукашэнка, в тых ці іншых момантах. Спадзяюся, што пройдзе нейкі час, і Зміцер ўсё ж такі стане больш дарослым, у яго гэта пройдзе. Намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка прыняла бок Змітра Дашкевіча. Паўгады таму я шчыра агітавала за Артура Фінкевіча як за намесніка старшыні арганізацыі. Але Артур сапраўды абраў крыху іншы шлях кіравання ў арганізацыі. На вялікі жаль, мы натыкаліся на шматлікія непрыстойныя дзеянні з ягонага боку. У Артура сапраўды ёсць тыя людзі, якія ідуць за ім, але гэта не больш 20% нашай арганізацыі. Прапаную Артуру Фінкевічу, калі ён ужо галошвае, што ён не вырашае ствараць моладзевы рух, дык сыходзіць і ствараць моладзевы рух. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец некалькі гадоў ад пачатку стварэння арганізацыі быў лідарам «Маладога фронту». Ён лічыць, што цяперашняя сітуацыя – звычайная рэч для моладзевай структуры. Такіх крызісаў рух перажываў 5-6. Дзякуй Богу, заўжды «Малады фронт» захоўваўся, заставаўся наймацнейшым і найбольш масавым дэмакратычным маладзёвым рухам. Гэтак будзе на гэты раз. Праблема ў тым, што не сышліся характарамі два хлапцы. З дапамогай некаторых дабрадзеяў і спецслужбаў сітуацыя была даведзеная практычна да кіпення. Але цяпер, я так думаю, праз некалькі тыдняў разбораў завалаў, як кажуць, убачым, што насамрэч рух захоўваецца, «Малады фронт» будзе дзейнічаць, як і дзейнічаў. «Малады фронт» летась азначаў 10 гадоў сваёй дзейнасці. Сябрамі арганізацыі былі шмат якія вядомыя цяпер грамадскія дзеячы і палітыкі. Маладафронтаўцы – адны з асноўных удзельнікаў вулічных акцый і ініцыятываў, накіраваных на адраджэнне беларускай мовы і культуры. Сябры «Маладога фронту» – лідары па колькасці адбыцця арыштаў і крымінальных спраў. 10 актывістаў арганізацыі судзілі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сябры арганізацыі ў Менску і ў рэгіёнах знаходзяцца пад пільнай увагай спецслужбаў. Пра сітуацыю ў «Маладым фронце» расказвала Любоў Лунёва. Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч сёння будуць гасцямі начной свабоды. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сёння ў доследах пойдзе размова пра латарэі як дзяржаўную палітыку ў Беларусі. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, чаму на іх думку дзяржава арганізоўвае такую колькасць латарэяў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У менскім выдавецтве «Фуаінфарм» у серыі «Слаўнае імя» надрукаваны сігнальны экземпляр дакументальна-публіцыстычнай кнігі «Аляксандр Лукашэнка. Першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь». Аўтар і ўкладальнік выдання – супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурнага музея Якуба Коласа Мікола Жыгоцкі, які дагэтуль спецыялізаваўся на творчасці класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Са зместам кнігі азнаёміўся Ігар Карній. Мікола Жыгоцкі кажа, што цікавасць да асобы першага прэзідэнта Беларусі падагрэта выключна зямляцкімі пачуццямі. Як і Аляксандр Лукашэнка, ён таксама паходзіць са Шклоўшчыны. Матэрыялы пра сваякоў ды людзей, якія колісь працавалі побач з Лукашэнкам, пачаў збіраць ад 1994 году, адразу пасля таго, як зямляк так высока ўзляцеў па кар'ернай лесвіцы. Чаму я і ўзяўся пісаць, як стаў прэзідэнтам? Думаю, гэта мой зямляк, я вырашыў працаваць над ім. Аўтар скардзіцца, што амаль два гады рукапісы вылізвалі на ўсіх магчымых узроўнях. Матэрыялы перадаваліся ад аднаго рэдактара да другога, а дзяржаўныя выдавецтвы зрабілі ўсё, каб адмовіцца ад праекту. Любая памылка магла дорага каштаваць. У выніку Мікола Жыгоцкі не пашкадаваў уласных сродкаў і цяпер чакае адпаведныя адмашкі зверху для недзяржаўнай друкарні «Фуаінфарм». Просто быў такі выпадак. Мы ездзілі на клініку Сталіна. Ён мне падліў каплю гэтага шнапсу. Я разгаварыўся, у мяне рэдактар выдавецтва. У мяне ўжо ёсць матэрыял. Ну, говорит, прыносіць, говорит, паглядзі. І даже паставіў пытанне, говорит, праз два месяцы, хто б выдаць кніжку. Потом за два месяцы не дацягнулася, вот, пашлі, хто нам багаты. Прырабляў, таму што многія давалі ёй на рэцэнзію, акадэмію. Што рэдактар, той галава. І я зразумеў, што рэдактары – это райшчакі толькі. Я ру, па вашых заўвагах можна было бы напісаць другую кніжку, Александр Горевич. Летась я цікавіўся ў Міністэрстве інфармацыі, чаму такая стратэгічная кніга тармозіцца на ўсіх узроўнях. Там патлумачылі, што кніга не ўяўляе ніякай каштоўнасці і калі чым і адметная, то не адпаведным назве нізкім факталагічным узроўнем. Падобна, што за апошні год аўтар прыклаў нямала намаганняў, каб пераканаць куратараў у адваротным. Пасля некалькіх гадоў няпэўнасці цяпер Мікола Жыгоцкі ў добрым настроі. Аптымізму дадае ліст, падпісаны кіраўніком прэзідэнцкага спартовага клубу Дмітрыем Лукашэнкам. У лісце на імя бацькі і па сумяшчальніцтве прэзідэнта Лукашэнка сярэдні піша, што прэтэнзій да зместу кнігі ў яго асабіста няма і хадайнічае пра яе запуск у масавы абарот. Кніга, падзеленая на раздзелы, выклад ідзе ад нараджэння Лукашэнкі. Грунтуецца на ў асноўным на газетных публікацыях і іншых адкрытых крыніцах. Шмат здымкаў, якія раней не друкаваліся. На іх найперш Аляксандр Лукашэнка ў розныя поры свайго жыцця. Ад юнацтва і студэнцтва да службы ў войску і на піку кар'еры. А таксама родныя і блізкія. Маці Кацярына Трафімаўна, жонка Галіна Радзівонаўна, дзеці і ўнукі. Некалькі гадоў таму за аўтарствам Жыгоцкага выходзіў больш сціплы збор, які цалкам грунтаваўся на выступах і выказваннях Лукашэнкі. Увогуле на ніве прэзідэнцкага жыццяпісання адзначыліся многія аўтары. Прычым танальнасць аповедаў палярна розная. Ад напаўананімнага нашэсця, выпадковага прэзідэнта Шарамета і Калінкінай і грунтоўнага даследавання Аляксандра Феадуты да ўзнёслай публіцыстыкі Уладзіміра Якутава і Міхася Шэліхава. У музычную культуру свой унёсак зрабілі Эдуард Ханок з творам «Таварыш прэзідэнт» і Анатолій Ярмоленка з песняй «Слухай бацьку». Ігар Карней расказваў пра новую кнігу Аляксандра Лукашэнка «Першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь». Доследы свабоды. Часам беларускія апазіцыянеры трапляюць у здарэнні, якія падаюцца невыпадковымі. Ці сапраўды супраць апазіцыі ўлада дзейнічае паводле прынцыпу «любыя захады апраўданыя»? У гэтым пытанні спрабаваў разабрацца наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Напередадні выбараў маладзёвы актывіст Артур Фінкевіч на прыватным аўтамабілі вяртаўся з Гародні, дзе з калегамі па маладым фронце абмяркоўваў будучы мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы. На шашы пад Шучыным раптам адвалілася кола, аўтамабіль вынесла з дарогі, тройчы перакуліла. Аднак Фінкевіч і пасажыры цудам засталіся жывыя, атрымалі толькі драпіны.

Вы на хвалях Радіо Свабода, і незабаве випуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза свабоды. Ці выгадная Беларусі прапанова выкарыстоўваць расійскі рубель у гандлі з Расіяй? А ў вольнай студыі гутарка з рэжысэрам Валерыем Мазынскім. На хвалях Радіо Свабода у Мінску 21 година 30 хвилинов у праской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подзеи Беларуси. Дзейный старшиня Организации безпеки и супрацовенства у Европе, скорочена БСЕ, министр замежных справ Финляндии Александр Стуб наведал Минск, об сустреться с керавництвом Беларуси, а так само с представниками белорусской оппозиции и неурадовых организаций. На сустрэчы з Александрам Лукашэнкам Александр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусію. Александр Лукашэнка наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе сустрэўся з кіраўнікамі гэтай установы. На сустрэчы сярод іншага Лукашэнка заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзію наконт магчымасці ў дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг ягоных прыхільнікаў гавораць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі і заявляюць пра аўтарытарныя паводзіны старшыні «Малдова фронту» з Дмітра Дашкевіча. Прыблізна праз паўгадзіны ў нашым напростовым эфіры Фінкевіч і Дашкевіч у на хвалях «Радіо Свабода». 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заявку ў Мінгарвыканкам аб правядзенні на дзяды традыцыйнага жалобнага шэсця. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Сёння ў Кыргызстане афіцыйна абвешчана жалоба па ахвярах землятрусу. У панядзелак больш як 70 чалавек загінулі ад землятрусу моцай 6,5 балаў на поўдні краіны каля мяжы з Таджыкістанам і Кітаем. Разбураныя сотні дамоў. Больш як 140 параненых былі вывезеныя гелікоптэрамі ў раённым цэнтры ОШ за 100 кіламетраў ад эпіцэнтру. Міністр абароны США Роберт Гейт заявіў, што ваяўнікі, якія пажадаюць супрацоўнічаць з афганскім урадам, павінны зрабіцца часткай будучыні краіны. Раней напрыканцы верасня прадстаўнікі Талібану сустрэліся з прадстаўнікамі афганскага ўраду Саудовской Арабіі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сёння вырашыла працягнуць нямецкую вайсковую місію ў Афганістане яшчэ на 14 месяцаў. На Нью-Йоркскай фондавай біржы адзначаецца лёгкі ўздым пасля адкрыцця. Паведамляецца, што інвестараў заахвоціў план федэральнага рэзерву набыць пратэрмінаваныя крэдыты ў банкаў. На галоўных еўрапейскіх фондавых біржах пасля кароткага ўздыму ў часе адкрыцця працягваецца падзенне ставак. Яно адзначаецца на біржах у Лондоне, Парыжы і Франкфурце, а таксама на азіяцкіх біржах. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у праскай студыі з вамі далей Алена Ціхановіч, вітаю вас. Паводле падлікаў нашага мастацкага аглядальніка Міхася Скоблы, п'есу «Янкі Купалы» «Тутэйшая», якая належыць да Залатога фонду беларускай драматургіі, забаранілі для паказу ў Беларусі ўжо сёмы раз на працягу ўсёй гісторыі. На гэты раз забарона датычыць тэляспектаклю паводле п'есы «Тутэйшая», знятага ў Польшчы. Аб прычынах такога рашэння ўладаў, а таксама аб канцэпцыі рэжысёра, Міхась Скобла пагутарыў з рэжысёрам спектаклю Валерыем Мазынскім. Скажыце, чаму і Пінегін, і вы робіце зноска ахвяры тэрору? Ён жа прыстасаванец, ён мог прыстасавацца і да бальшавікоў. Я не магу дазволіць, як творцу не магу дазволіць, каб майго героя, нават такога, як зносак, можна было расцерці да канца. Я пакідаю надзею. Это маё права. Калі Купала проста іх арыштоўвае, таму пастаронак заводзіць, то мне, прабачце, на сённяшні дзень гэтага мала.

Тут небезпека, конечно, існує, і тут треба ніякі межі мати. Кредит у Росії, як відомо, 1,5 мільярда доларів вже отримали, і просимо у російського Мінфіна ще 2 мільярди доларів. Мабуть, і російський Мінфін не відкаже, фактично, на оплату російських енергоносбітів. То зараз можна питання так поставити. Навошто Росія скаже вам доларовий кредит, якщо розліки ведуться у російських рублях? Коли ласка, в перелічені отримайте такий же кредит у російських рублях. Це вже не вигідно буде Білорусі, тому що, як відомо, за долари, за євро, за іншу сусвітну валюту можна набити на міжнародному ринку все, що Україні потрібно. А з російським рублем, ну, тільки на СНД можна працювати. Де у нас буде вигода, там ми можемо погодитися. Де у нас вигоди не передбачаться, то треба подумати, погоджатися чи не погоджатися. Господарчу браковує клічиці, до яких, махчима, політичних наступств може привести в реалізації таких пропановок, чи гэта больш прив'яжа Беларусь до Росії, чи падштурхне врешті-решт Беларусь та уведення російського рубля? Керівництво Росії вельми добре розуміє, що Білорусь ніколи не перейде на російський рубель, бо це просто для нас означає втрату емісійного центру. Ми просто не зможемо, коли буде треба, друкувати гроші, щоб підтримати економіку. Тому Росія це добре розуміє, і я думаю, що не розлішує на те, що ось усі ці заходи, вони так і інакше підштовхнуться від введення єдиної валюти. По-друге, всі ці міри істотно впливають на білоруську економіку. Так, там павялішуються валютні ризики, але ж вони можуть бути як становчими, так і одмовними. Само по собі, ось гэтыя заяви усі не мають ніяких економічних і політичних наступств. Магчыма, такі наступства має те, що ховається за гэтымі заявами, що просто не показується. Больш тесно прив'язати економіку Білорусі до економіки Росії. Це так само стратегічна мета. А там, глядзіш, можемо поступово і увести російський рубель на територію Білорусі. А це для нас більш небезпечно. І тут, ну, як сказати, глядзі в оба. У експертизі «Свободи» брали удел професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз огляд сьогоднішніх подіяв. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справ Фінляндыі Аляксандр Стуб, наведаў Менск, каб сустрэцца з кіраўніцтвам Беларусі, а таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і няўрадавых арганізацый. На сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам Аляксандр Стуб выказаўся пра магчымасць нармалізаваць адносіны і пашырыць дыялог паміж Еўропай і Беларусю. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўнікамі Камітэту дзяржаўнай бяспекі заявіў, што пасля мінулых выбараў не трэба мець ілюзіяў наконт магчымасці дыялогу з Захадам. Сойм незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» зняў Артура Фінкевіча з пасады намесніка старшыні. Сам Фінкевіч і шэраг яго прыхільнікаў кажуць, што такое рашэнне можа прыняць толькі з'езд арганізацыі. 20 гадоў таму, пры канцы кастрычніка, тысячы людзей упершыню сабраліся каля ўсходніх могілак у Менску, каб ушанаваць памяць продкаў на дзяды. Сёння старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і ягоны намеснік Віктар Івашкевіч падалі заяўку ў Менгарвыканкам на традыцыйнае жалобнае шэсце. А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Департамент кінематаграфіі забараніў паказваць на тэрыторыі Беларусі тэлеспектакль «Тутэйшыя», зняты ў Польшчы паводле аднайменнай трагікамедыі Янкі Купалы. Гэта стала падставай сустрэчы Міхася Скоблы з рэжысёрам спектаклю Валерыем Мазынскім. Спадар Валеры над гэтым творам Янкі Купалы не іначай вісіць нейкі заклён. Я падлічыў тутэйшых за ўвесь час іх існавання забаранілі ўжо ў шосты раз. Упершыню ў 1926 годзе ў пастаноўцы першага беларускага дзяржаўнага тэатру, затым у 27-м, у трэцім томе збору твораў народнага паэта, затым двойчы п'еса забаранялася на пачатку 80-х ў пастаноўцы магілёўскага драмтэатру і ў зборніку «Спадчына», які так і не выйшаў. І далей